wal maqalatu tasiatu wal arbauna utawi iki iku makalah ingkang 49 nomor 49 an ba'dil hukamai dipun critakaken saking setengah pira-pira hukama. Hukama nika wis diterangno wong sing kelakuane ambek pengendikane cocok ambek kelakuane Kanjeng Nabi Muhammad niku jenenge hukama radhiyallahu anhu. Setengah saking hukama ngendikane ngeten, man arafallaha lam yakun lahu ma'al kholki ladzatun. Maknane man sapane wong iku arafa lamun weruh sapa wong weruh Allah ing Gusti Allah lam yakun mongko ora ana iku lau kedue wong ma'al kholki bareng jejer sertane makhluk apa ladzatun enak mergoli anau kron saktemne wong iku lam yuhibba ora demen sapa wong ghairal ghairallahi taala sakliyane Gusti Allah taala. Artosipun setengah hukama ngendika singkate ngomong wong sing roh nang Gusti Allah iku mesti gak tau seneng ambek makhluk ngono dhisik. Wong nek kadung roh Gusti Allah mesti gak seneng ambek wong. Mangkane wong iku gak tau gelem kumpul. Kadung roh Gusti Allah gak tau nang pasar saiki. Sapa sing ngati roh Gusti Allah? Ya gak ono. Maksude wong sing ngerti nang Gusti Allah, roh sifat-sifate Gusti Allah, wujud kidam bakok saartine kabeh. Sifat mohale Gusti Allah saartine kabeh, sifat jaise Gusti Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ngerti sifate Gusti Allah wong niku jenenge makrifat. Wong nek pun makrifat iku buahe dadine al-haya'u minallah wal hubbu fillah. Isin nang Gusti Allah. Isine awak iki gak duwe apa-apa tapi kok iso apa-apa. Awak iki gak ono apa-apane tapi kok paling ono apa-apane. Eling la haula wala quwata illa billah. Gak duwe daya apa-apa blas saliyane teko Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ngoten niku paling cinta nang Gusti Allah lan wong sing ngonten niku jenenge arafallah ruh nang Gusti Allah gak iso ruh nang Gusti Allah krungu gak iso. Ana wong ngomong ngene mbok kiai ku nek wiwitan jos apa sembayang bengi terus wiritan iki sakmene iki sakmene iki sakmene temen gak becuk aku dadak suarane Gusti Allah krungu nggih kuping klik klik klik dudu petik malu dudu hadirin tambah salah wis gak ana suarane Gusti Allah sampean wis gak ana wis enten Nabi Musa biyen ngene hijabe jek ana 700 hijab kok makrifat nang Gusti Allah iku ngerti kabeh iki kekuasaane Allah Subhanahu wa taala terus ndelok ciptane Gusti Allah rumangsa seneng nek wis seneng ndelok sembarang ciptane Gusti Allah rezekine Gusti Allah nikmate Gusti Allah wong sing kaya ngono mang gak rumangsa seneng oleh apa-apa teko makhluk lho sing dingerteni oleh apa-apa teko makhluk. Yes. Contohnya ana wong diwehi sarung oleh matur suwun masalah oleh ngelem entek amek. Masalah, matur kasuwun Pak. Muga-muga sarung niki awet, kula damel sembahyang. Alhamdulillah, muga-muga sampeyan tambah rezeki sing kathah, muga-muga slamet, muga-muga tambah sugih. Sarung sitok wis kanggo lho, wak karo-karuan. Ngene lak kesuwen nengen sih. Lali nikmate Gusti Allah sing kula karo sampean nerima bendina iki gak tau diitung oleh nikmat tekolane Gusti Allah diwitung-itung ala sipil dudu apa-apa. Lah niku jenenge arafatillah. Tapi yo angel iso nikmat iso lazat ana nikmate Gusti Allah yo angel. Terus sih waman sapane wong arafakan rusapa wong adunya ing donya bi anak lawan sedune donya iku faniyatun rusak lam yakun mongko ora ana iku lau tetep keduwe wong apa rabatun seneng bal ikhtar bali ento milih sapa wong milih adaro ing alam ing omah albaqiyata kang langgeng wa amilalan amal sapa wong la krana arahe baqiyah. Saiki nek wong ngerti donya wong ku gak seneng ambek donya. Lha kok ngono? Sampean seneng ambek donya iku mergo sampean ku durung ngerti apa sih donya iku. Sawan nek gak karo-karuan yen durung ngerti rek. Padha karo semut son wei riak sampean. Semut ngrawu bungkak karo kene semut e garo. Penyakit tok riak kuwi. Ngrawu yo an semut e. Sampeyan guyu mo semut goblokmu. Merga sing paling to malah semutan. Ngono dirawu bungkak karo karuan. Sampeyan seneng sampeyan ro donya. Ya apa ro ketok sampeyan donya. Innaha faniyatun dunya iku rusak. Ruwah kerajaan Majapahit megah bukan main. Endi saiki? Buyar jarara. Lawange wis gak karuan. Cendelane mana ana? Lawange gak ana rek iki kuncine tok ana ya iso wis. Lawange gak ketemu gemboke maneh kok doleki. Kerajaan yang sedemikian megah hilang. Raja Namrud kurang ya apa kuasane? Raja Fir'aun kurang ya apa kuasane? Endi saiki? Kerajaan sing dibangun ambek emas berlian, endi saiki? Raja Bulqis omahe emas kabeh lantaine emas, endi saiki? Sateruse kabeh donya niki rusak. Lho, nek sampean eruh donya iku rusak, sampean iku gak seneng donya. Ya apa sih rek, ngaji kok diwolak-walik. Sumpek. Lah ya paling gak seneng ya apa maksudnya gak seneng lho, gak nyambut gaya. Lho aja rek, nyambut gawe yo. Lain kon meneh gak nyambut gawe. Buyar, buyar, meneh prae gak nyambut gawe, mari ngaji, gak oleh seneng donya, saudara-saudara, oh gandeng kon. Ya tetep nyambut gawe, ya dolek donya, tapi gak seneng ambek donya. Maksudnya gak seneng ambek donya, bal ikhtarot darol baqiyata wa amilalaha. Sampai milih desa sing kekal abadi. Sampai milih omah sing kekal abadi. Kinti omah ambek desa akhirat. Nek sampean milih akhirat iku kekal langgeng wa amila biha sampean gelem nglakoni apa sing dadekno kekal ge akhirat ngoten lho. Dadi ayo ndolek dhuwit sing akeh, dhuwit iki ayo diperkosa digawe nggih akhirat. Nek gak diperkosa saiki dhuwit kuwi entek rusak dhuwit. Kau ora ngajar dhuwit iku lho. Cek muncul masjid cek ya. Kurang ajar dhuwit iki dijogo cet tukono salon ceh rebo ngarep soalnya kok ndolek nggih kono sampean kula tambahi crita wong akhirat mrene ku sombong-sombong mleki-mleki. Ya akhirat niku kuwabeh, mleki sumbung, mleki sumbung, kemlinti, ngenyekan, ngelok-ngelok netoan. Nenten critane ngene. Ana wayahe wong antri ngombe lho ing Telaga Kausar. Antri tok wis 200 taun, ketok le sak cingkir. Ngene ana malaikat sing jaga mari le sak cingkir didelok potongane wonge ditapuk kok gelase. Kono le, antri malaikat sing delok pacor buak. Kulo antri dibuak malaikat. Rayimu iku gak potongan ngombe banyu Kausar. Mbok-mbok klengkengen gak iso ngombe. Kepethuk kancane oleh banyu Kausar. Cak, bener lak teko Mojokerto sih. Iya padha Mojokerto ni. Aku njaluk poti. Lah njaluk lho gak iso. Lah kon gak melok antri sawe, antri gak oleh. Tuwiti lho cak, gak oleh. Kok nyimut kok. Wong mriko sombong, temen sombong. Nek suwaya berangkat nang swarga nggih, mari dihisab berangkat nang swarga. Liwat nggih dalan jenenge dalan Shiratal Mustaqim. Gange ga ono dalan Shiratal Mustaqim. Iku ono wong sing mlaku, ono wong sing numpak, macam-macam. Ono sing klamben api, ono sing gak klamben, ono sing ngesot. Dadak kepethuk tangga dhewe. Sampeyan mlaku disalip. Ngeng. Laksone dunekno. Din din din din. Rek tangga dhewe kon nang diatene, nang swarga. Aku ya iya are. Gonceng kok. Lah apa kon gonceng? Kone nang nggo sepeda motor Grand. Grand akhirat lho ya. Mbo mereke apa? Sepeda motor akhirat. Nah kon lah apa gak nggowo? Gak iso are aku. Lho. Kon biyen ke donya lan duwe Grand sing duwe ya. Lah saiki rondi kari are. Dipek anakku are. Lah kon biyen lak duwe anu sing ceri sih. Iya gak iso nggowo dalane gak ero. Oh goblok kon kuwi jane. Lah kok sampeyan iso duwe sepeda motor nggih kene ya apa? Ya biyen iki kok winginane besar iku tuku wedhus aku. Lah kurban. Iya nyekon mleki gak tau kurban. Tak pono kene klengkengan kon mlaku ya. Nggih, ngono ku diceki Pak. Nggih, irunge ditarik ambek nggih. Yes, sombong temenan kon. Ya iku nek sampeyan-sampeyan karo donya aja seneng. Donyaku tak entekno nggih kene. Besok aku nggih akhir cek sugih. Ngece-ngece wong-wong. Wong sing sugi-sugi tak ece-ece. Nggih. Mekon biyen sugih iki kono. Nggih. Ben diterusaken. Wa man arafa adlallahi ta'ala wa man utawi sapane wong iku arafa weruh sapa wong weruh adlallahi ing adile Gusti Allah lam yataqaddam mongko ora maju ilahi maring wong sapa al khusama'u pira-pira para padu pira-pira wong kang mungsuhi ai lam yubilu tegese orang ngadepi sapa wong khusoma ngalai ing ngatasé wong liyane kron sak temene wong iku kotaro ka temen-temen tinggal sapa wong tinggal al khusumata ing para padu etek iki apa karepe wong nek ngerti sifat adile Gusti Allah gak ana wong labrak nah wis cara kene gampang gak ana wong labrak. Anane wong dilabrak ambek wong lak wonge dhewe salahe. Kliru ngomong, kliru apa dilabrak ambek wong. Tapi nek wong ngerti sifat adile Gusti Allah, gak mungkin ana wong ngelokno, gak mungkin ana wong labrak maksude ngoten. Ya apa sifat adile Gusti Allah? Mergo wong iku mangkot taro kal khusumata nek ana para padu dek ngalah engko sing ngadili Gusti Allah nek ana anake salah ya pancet salah gak usah dibelani tangga-tangga gak usah diseneni pun sepuntane mau sing kathah ancane anak kula sing salah yuning gak ana wong labrak. Ana anake salah mbek wong tangga. Kong rene bapak ni, gak ruah. Kandakno. Napa Pak? Kandakno bapak ku ngontang-ngontang. Moro anake. Lha sampean dikandani bapak terus bapak niku ngontang-ngontang. Ontang-ontang apa? Kirangan mangan lontong ya. Ya iku sing gare nglabrak. Dadi maksudnya niki sifat adile Gusti Allah. Gusti Allah tetep gawe adil. Sapa wong dolim sampean termasuk madlum, mesuk yauma yakhudul madlum minad dolim. Mesuk wong sing didolimi ambek Gusti Allah, wong sing didolimi wong mesuk bakale males dolim nang wong sing didolim nang wong sing dolimi. Ya apa rek? Ana wong tau ditempeling wong sing nempeling iku dolimun, sing ditempeling madlumun, gak wani males mergo kalah gedhe wis ngalah wae. Besok ana pengadilane Gusti Allah diwalesno mbek malaikat. Malaikat kula tau ditempeling wong niku mbon ndunggaken swarga. Temenan. Tau, "Eh, Mat, balik." Ate nanti kon. Teng swarga. Takon malaikat sing ngejak. Ate kok jak nang ndi penon ndi? Ya ngenterno nang swarga mari dihisab. Arek iki lho tau ditempeling arek. Iya, nggih, ping pira kok ditempeling? Ping 3. Bener ah? Nggih, biyen mangkel arek kula. Sing salah sapa? Kirangan pokoke kula ketok tempeling ping 3. Males mari. Tak pingno 3 ping 70, 210 tempilingan. Nggih, menika lipate 70. Kata arek gak gelem males mboten malaikat ketanggungan tangan kula cili nyambut tangan sampean mari sampe tempelingaken ping 210. Mbah sampean mara ngadeg awas 1 2 3 jam mbah sak tempelingan ae 1000 taun lorone iki kurang 209 iku kurang 209 lho kurang 209 berarti paling 210 taun lorone tok. Nah iku nek wong ngerti ngono paling gak duwe musuh mergo wong ngalah. Ngarai wong duwe musuh iku aku disampai. Sapa mudhakir. Tong tong tong di pinggir kidul iku sapa? Mbah. Sarip dibodhak wong. Ben terusi man arafallahu ahabbahu. Man sapane wong arafa kang weruh sapa wong kaulal hasan rahmah rahimahullahu man utahe sapane wong iku arafa weruh sapa wong Allahu ngene kliru man utawi sapane wong arafa iku arafa lamun weruh sapa man iki apa engger salah iki Allah ha ing Gusti Allah ngono iku salah iku man utawi sapane wong iku arafa lamun weruh sapa wong Allah ha ing Gusti Allah akhabau mungko demen sapa wong ing Allah wa man utawi sapane wong iku arafa weruh sapa wong adunya ing donya ro nek donya iku rusak donya iku gak ana apa-apane karya mongko gething sapa wong ing donya kan karepe sapa wong ronang Gusti Allah mesti seneng apa kekal abadi akeh rahmate Gusti Allah sing sugih nek wong ro donya iku rusak mijuke tok kedulinan tok kaya arek cilik dodolan urip nggih donya iku arek cilik dodolan kaya oma-oman iki anu ya mbak gepok-gepoke mbalene ya iya engko aku tak mendaya sarawane Assalamualaikum. Durung-durung mari omahe. Bali. Cintoke dodolan, aku tak dodol gula ya. Iya, ngono iku kulaan, Pak. Kula apa? Pedhi. Tumbas dibuntelno dhuwike godhong ari bang ambek mentaos bae, godhong mentaos. Wis rawame gawe omah, bapakne teko asar-asar kenek wal asri innal insana fi khus. Hoi, bauyar. Masalah blas kabeh. Aku sing sakno kuwi apa? Duwike gula durung diitung kok ditinggal atane. Wis omah kae dadi pondasine ditinggal pisan. Niku contone kula karo sampean. Wa qala lan dawu sapa Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana lan muga-muga manfaatai sapa Allah ing kita biulumi kelawan piro-piro ilmune Imam Syafi'i, wa barokati lan piro-piro barokai Imam Syafi'i. Amin. Muga-muga Gusti Allah nyembatani donga kula. Imam Syafi'i ngendika, dua bed mbepakare apa iku? Famahiya illa jifatun mustakhilatun. Mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun. Famahiya illa jifatun mustakhilatun. Kaena. Bahar wafir mustafilun fa'ilun ping papat. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun famahiya illaji fatun mustakhilatun alaihaki labun hamuhun najti dabuha. Bakar wafir ngeten niku jenenge niku jazz niku musike jazz niku nanti digelar mriki karcise 50.000. Maknane famahiya mongko ora ono ya utawi dunya iku illa jifatun angin rupa batang mustakhilatun kang mangklih rupa ngalih rupa alaiha kang iku tetep ing ngatasé batang kilabun utawi pira-pira asu kerek hammuhunna kang utawi sejane kilap iku ijtidabuha narik batang fa'in tajtanibha mongko lamun ngedoi siro ing jifah kunta mongko ono sopo siro ono iku silman mestine salaman silman selamat li alia saking aline dunya dene wa in tajta zibha lan lamun narik sira ing dunya naja'atka mongko ngrebut naja'atka mongko ngrebut ing sira apa kilabuha pira-pira asune jifah. Ya napa artine niku? Dunia. Famahiya. Apakah dunia itu? Niku gak dilebokno pertanyaane langsung jawabane. Dunia tiada lain adalah bangkai. Mustahillah yang berubah warna. Dunia iku padha karo batang, ngambune gak enak. Ngelek buadek, tapi diproses ya apa carane menungso iso seneng. Niku dunya. Alaiha kang iku tetep ing ngatasé batang kilabun. Batang sing dikrubut ambek asu. La asu iku niku lapo royoan batang dae. La asu iku niku lapo royoan batang. Nek asu sitok gak melok royoan gak uman batang. Niki monggo diterusno nuwun sewu. La nek kon royoan batang kon padha karo asu. Fa in tastanibha kunta silman sampean ketok batang digawe royoan ambek asu amri slamet sampean ya apa mlayu wa aja cedhek-cedhek batang ngono tak mekan silman sampean cek slamet ojo-ojo cedek batang li'alia mergo batang iku bagiani kiri lapa kon melok-melok royoan bagiani kiri mbok gak enak lo ngomong iku saking ae iki anu syair tapi niki ngaji gak melokno wong ya sampean dhewe sing royoan ya kancamu Lanek fa intas tajta dibha mengko lamun narik sira ing batang nazaat kaki labua nek sampean narik batang sampean melok royokan ambek bat melok ngeroyok batang aline rupane asune mesti nyokot nang sampean apa karepine diwalik genah dunya kok diserupakno karo batang mergo batang iku perkara sing rusak dunya iku ya perkara sing rusak perkara sing rusak rupa batang iku dudu bagiane menungso sing sempurna tapi bagiane kirik mangkane kon kepingin dadi menungso sing sempurna aja melo-melo kirik kirik bapak cek mangan batang dikelawong puk no duwi ditambah dikelawong puk no duwi wis lali akhirat wakar parang tokone digodek no tambah mana ngedek no anu mana tambah mana jadi kiri garu badan garu delok lah pirang-pirang sing kejadian kurang ya apa gede ini pabrik tambah mana gede pabrik bangun mana brek mari dibangun durung mulai produksi sing duwe lu kiri lu mate. Lah ya bare ga iso kaing-kaing blas. Digenteni kiri anakan. Kiri anakan mulai wadeg maneh kaya bapakne maneh ngomong ya gak karo-karuan. Dadak sampean melok, sampean dipadok karo kiri. Menodol karepe. Nah, saat kaki labuha, kiri iku mesti ngroyok sampean. Nah, dalek ana saiki. Wong nyambut gawe mempeng ndolek dunya mesti gege. Mergo bagane wong sing gak ruh hukum. Nek sampean melok royoan durung karuan oleh batangi tapi dipangan kiri dhisik. Nah niku anjen pun bagane kiri bapak weno. Lah sampean tetep ndolek dunya sing manfaat nang akhirat iku jenenge dudu batang. Man akhoda min hadha wa hadha wong sing cukup dunya digawe nang akhirat niku ingkang sae diterusaken makolaikun wal makolatul khamsuna utawi iki iku makola ingkang nomor 50 an abil faidi dinunni saka dene abil fat celukane wong abil fat dinun al misri kang basa mesir kirangan dinun niku maknane duwe nun kula mboten ngerti critane bae gegere ana nune kula karo sampean iki duwe nun rupane kuping kuping niki bunder tengah ana tiltul nek diceluk lak ini diwaca Ahmad nun apa kok muni nun kon mergo iki kaya nun ya wis wasmu kang utawi asmane dinun iku Sauban ibnu Ibrahim Sauban ibnu Ibrahim jenenge dhewe ngono Sauban ibnu Ibrahim tapi nggih kono dijuluki ambek wong duwe nun sapa wae monggo sampean nggih pikene iku jenenge mat macem-macem ana mat soder ana mat codet ana mat cimpling ana mat codot sing kene iku endi tukang servis ana mat cakil ngono gak muring-muring wonge promos dijuluk mat cakil mantu ae hadirin sekalian waktale sampun telas muga-muga sedaya pengawasan ingkang sampun dipun aturaken dipun barengi kalian hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mangke dipuntungane Kiai Haji Abdullah Somadi saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.